Segona part de la factoria dels 80, els segons 60 minuts, comencem amb la cançó, amb la música d'un cantant nascut a l'Havana, Cuba, però que va ser criat aquí a la Florida com tants fills d'immigrants o immigrants cubans. Va néixer el 1962, el seu nom, Juan Secada, conegut amb el nom artístic de John Secada, que ens acostava una cançó que ara mateix recordarem, la cançó anomenada If I Never Knew You, si mai t'hagués conegut. És un dels seus grans èxits i avui la volem recordar. Després també ens acompanyaran Bonnie M amb Rivers of Babylon i Irazur amb Gimme, Gimme, Gimme, el dance mix que es va extreure d'aquesta fantàstica cançó que també recordarem avui a la factoria dels 80. És John Secada en primer terme a la nostra segona part. Have Aquesta següent cançó amb el nostre programa és de Journey. La cançó es diu Who's Crying Now? Qui està plorant ara mateix? I va ser un dels grans èxits de l'any 1981, que recordem també amb el programa d'avui. Two hearts born to run, who'll be Després d'aquesta cançó de Journey, seguirem amb Jess Green. És un artista bàsicament centrat en el món del piano, també compositor i productor, i al mateix temps professor, un dels excel·lents artistes que ens han acompanyat al llarg dels anys, tot i que moltes vegades i en moltes ocasions dedicat més profundament a la música reggae, que ha estat el seu gran fort, nascut a St. James, a Jamaica. També músic de música disco, nascut el 1948, membre dels Pioneers, i que va estar dins la mateixa banda de Jimmy Cliff als anys 70. Ell ens portarà un dels grans èxits de la música disco, que també recordem avui a la factoria dels 80. Què tal si després de Journey i el seu Who's Crying Now escoltem a Jess Green amb la cançó Nice and Slow, I Wish It Would Rain Down? Serà un dels grans temes que recordarem després a càrrec de la meravellosa veu des de l'any 1990 de Phil Collins. Like a lover should, you set my soul on fire. You get me going, go on and on, you see the flames grow high. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, Yeah. èxits en solitari d'aquest ex-integrant de Genesis, Phil Collins, I Wish It Would Rain Down, de l'any 1990. I hem recordat aquí dins el nostre espai de la factoria dels 80, The 80's Factory. Ens anirem cap a l'any 1980. Vertigo and Relight My Fire va ser un single que va portar-nos un personatge ja desaparegut, Dan Hartman, amb Loletta Holloway, que va ser un número 1 en les llistes de música ballable als Estats Units a l'àlbum Relight My Fire. Era càrrec de Dan Hartman, nascut el 1950, i que ens va abandonar el 22 de març del 1994, més conegut per cançons com I Can't Dream About You o L'Instant Replay. Aquí l'escoltarem amb aquest èxit que comentàvem, aquest Relight My Fire, i després anirem a escoltar la música de MC Sar and the Real McCoy amb la versió Mix Factory Remix del seu It's On You. Però primer, Dan Hartman. the night. Pump up the party, turn up the lights. Back, like just an illusion. On the mic, clear the confusion. Get up and dance, dance into the funky groove where all the party people move. So come on, get up, take it to the top. Don't stop that body rock. Yes, do the new jack hustle. Shake your booty, flex your muscles. Everybody, shake your body. It's MC's us, hip hop's party. Like the rubber with a mic in a hand. Let's cut and stomp into the jam. Like a bow from the blue, I'll break it too. It's on you. You. now don't you cry. Wipe away the teardrop from your eye. You're lying safe in bed. It was all a bad dream spinning in your head. Your mind tricked you to feel the pain of someone close to you leaving the game of life. So here it is, another chance. Wide awake, you face the day. Your dream is over, or has it just begun? There's a place I like to hide, a doorway that I run through in the night. Relax, child, you were there, but only didn't realize when you were scared. It's a place where you journey in your head. Una banda que, com sempre s'ha dit, porten el millor d'ells mateixos en les balades. Una banda de heavy metal o de metall progressiu, fundada el 1981 a Bellevue, a Washington, i que al moment d'enregistrar aquest programa encara continua en actiu, en Geoff Tate, Michael Wilson, Eddie Jackson i Scott Rockenfield com a membres, i Chris DeGarmo, Clay Gray i Mike Stone, que han passat també per aquesta formació de nom, almenys al meu entendre, impronunciable, Queensryche, més o menys. Silent Lucidity és el senzill que acabem d'escoltar des de l'any 1991. Seguim amb la música, això és la factoria dels 80. The Lady in Red serà una de les cançons que escoltarem a càrrec de Chris and the Burke, i també escoltarem a Easley Jasper, Easley and Caravan of Love. Són els dos propers temes que sentim amb el nostre espai. Chris de Burke des del 1987 amb aquesta dona tan espectacular que recordem i que anava de vermell. Shine so bright. Never seen so many men ask you if you wanted to dance, looking for a little romance, given half a chance. I have never seen that dress you're wearing, all the highlights in your hair that catch your eye. I have been blind. Lady in red is dancing with me, cheek to cheek. There's nobody here, it's just you and me. It's where I wanna be, but I hardly. Shine so bright, you were amazing. Never seen so many people wanna be there by your side. And when you turn to me and smile, you took my breath away. I have never had such a feeling of complete and utter love as I do tonight. Lady in red is dancing with me, cheek to cheek. There's nobody here, it's just you and me. It's where I wanna be. But I hardly know clàssics del disco del 1985, This is Jasper, amb Caravan of Love, música molt calmada per ballar un lent. Des del 1988, Belinda Carlisle's Heaven is a Place on Earth. Així acabem el nostre programa d'avui i ho fem en la darrera cançó després de recordar-nos que el cel és un lloc a la terra on estic al teu costat. És la bona música de Chic amb aquest Unbeliever, extret dels seus grans èxits. Nosaltres ens acomiadem per al dia d'avui. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Espero que us hagi agradat, com a mi m'està agradant, acompanyar-vos amb aquest espai i amb aquesta sintonia. Adéu-siau i fins la propera a la Factoria dels 80, The 80's Factory. dance, chip-a-chip.